Book 2 76 76 ابداء الاسباب 2 Perustella jotakin 2 لماذا لم تأتي؟ Miksi et tullut? كنت مريضا. Olin kipeä. أنا لم آتي لأني كنت مريضا. En tullut, koska olin kipeä. لماذا هي لم تأتي؟ Miksi hän ei tullut? كانت تعبانة. Hän oli väsynyt. هي لم تأتي لأنها كانت تعبانة. Hän ei tullut, koska oli väsynyt. لماذا لم يأتي؟ Miksi hän ei tullut? لم يكن عنده رغبة. Häntä ei huvittanut. لم يأتي لأنه لم يكن عنده رغبة. Hän ei tullut, koska häntä ei huvittanut. لماذا لم تأتوا؟ Miksi te ette tulleet? سيارتنا معطلة. Automme on rikki. لم نأتي لأن سيارتنا معطلة. Me emme tulleet, koska meidän automme on rikki. لماذا لم يأتي الناس؟ Miksi ihmiset eivät tulleet? قد فاتهم موعد القطار. He myöhästyivät junasta. لم يأتوا لأن موعد القطار قد فاتهم. He eivät tulleet, koska myöhästyivät junasta. لماذا أنت لم تأتي؟ Miksi sinä et tullut? لم يسمح لي. En saanut lupaa. لم آتي لأني لم يسمح لي. Minä en tullut, koska en saanut lupaa.